bir hüküm uyduracak, indirecek. İndirecek. Nitekim böyle oldu. Allah bilir bu ayeti kerimeyle Nur suresindeki ceza arasında şey olarak zaman tetkik edilecek olursa 3 veya 4 seneyi geçmemiştir. Belki o kadar süreye de bulmaz. Bu kadar zaman zarfında Allahü Teala onlara çözüm yolu gösteriyor. Yol gösteriyor. Ve bu tutuklama cezası veya bu hapis cezası görüldüğü gibi kendi evlerinde olacak. Öyle yabancı oldukları bir ortam, başkalarından kötülükler öğrenecekleri veya siz hapiste kimleri tutuyorsunuz? Cinayet işlemiş olanları, suç işlemiş olanları. Herkes bir öbürüne tecrübesini aktarsa, alın sizlere koca bir suç işleme kitabı çıkar ortaya. Suç işleme teknikleri çıkar ortaya. Onun için eğer hapis suçlar için bir çözüm olacak olsaydı şimdiye kadar olurdu. Cahili bir ceza sistemidir hapis. Firavuni bir ceza sistemidir. Zalimlerin ceza sistemidir. Adaletlerin ceza sistemi ve ceza yolunda hapis yoktu. İslam'ın adaletinde ceza hapis o manada yoktu. Bir insan ya suçludur veya değildir. Suçluysa cezası bellidir. Değilse zaten ona hiçbir kimse bir suç isnat etmemiş ki. Edememiş ki. Mahkemede suç o taraf onun için ispatlanmamış ki cezası veririz. Peki tabii bu konu ayrı bir konu. Efendim bazı kimselerin belli bir suçu işlemiş olduklarına dair kuvvetli ihtimaller var. Olabilir. Bunlar da tedbiren ceza olarak değil. Tedbiren bir takım tasarruflarının kısıtlanmasına şer'an, hukuken, İslam hukuku nazarında imkan vardır. Gerekirse bir yerlerde mecburi ikamete tabi tutulurlar. Gerekirse onlara bir gözcü tayin edilir, onları gözetleyecek. Efendim bekçiler, koruyucular, polisler her neyse görevliler tayin edilir. Gerekirse Hazreti Ömer'in yaptığı gibi belli bir süreliğine suçu veya suçsuzluğu sabit oluncaya kadar son derece ama insani bir ortamda tutukluluk halleri mevzu bahis olabilir. Bu istisnai bir haldir. Ama İslam'da bir suça karşılık ceza olarak hapis yoktur. İşlenmiş olan bir suça karşı hapis cezası diye bir ceza İslam ceza hukukunda mevzu bahis değildir. Onları evlerde tutunuz diyor. Ölüm onları alıp götürünceye ev yec'alallahu lehunne sebile. Yahut da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Cenab-ı Allah onlara yollarını gösterdi. Nasıl gösterdi? Ubade bin Es-Samit'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği bir hadise göre bu ayet-i kerime elbette zanilerin cezası ile alakalı olarak indirilmiş olan ilk hükümdü ve İslam'ın o ilk dönemlerindeydi. Sonradan belirtilecek olan hüküm ile neshedildi. Hüküm şu, hadis şu, Ubade bin Es-Samit'in rivayet ettiği. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nur Suresi ile ilgideki ayet-i kerimeler nazil olduktan sonra şöyle buyuruyor. Huzu anni, huzu anni, kad ce'alallahu lehunne sebila. El bikru bil bikri celdu mi'etin ve tegribu amin ve theyibu bil theyibi celdu mi'etin ve racmu. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden öğreniniz, benden öğreniniz. Huzu anni. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de hac ibadeti için kullanmıştır bu tabiri. Huzu anni menasikekum. Hac ibadetinizi nasıl eda edeceğinizi benden öğreniniz. Bana bakınız, ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapınız demektir. Allah o kadınlara bir yol göstermiş bulunuyor. Bakire bir erkek ile bakir bir erkek yani evlenmemiş bir erkek ile evlenmemiş bakire bir kızın zina etmeleri halinde cezaları 100 celde ile bir sene sürgüne göndermektir. Dul erkek ile dul kadının birbirine, ya daha doğrusu evlilerin, evli erkek ve evli kadının birbirleriyle zina etmeleri halinde 100 celde ve recim cezası vardır. Tabii fıkıhta sonradan konuyla alakalı diğer deliller, netice itibariyle sürgün ayrıca uygulanır mı? Efendim hem recim hem celde cezası beraber uygulanır mı? Bu fukaha arasındaki oldukça ihtilaflı konulardır. Kısacası iki ceza, İslam hukukçularının önemli bir bölümü, Hanefiler de böyle diyor. İki ceza bir suç için uygulanmaz. Dolayısıyla hem celde hem recim beraber olmaz. En büyük ceza hangisi ise o uygulanır. Burada da recimdir. Dolayısıyla evliler için recim cezasını uygulamak yeterlidir. Çünkü bildiğiniz gibi büyük olan küçük olanı ne yapar? Kapsar. Büyük olan ceza nedir? Öldürme cezasıdır. Dolayısıyla bir adamın eğer veya bir insanın öldürülme cezası varsa onun dışındaki diğer küçük cezaları ayrıca uygulanmaz derler. O şekilde görüş ayrılığı var. Ama burada önemli olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki ayeti kerime de açıkça zaten bunu hissettiriyor. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Nedir göstereceği yol? Allah'ın göstereceği yol ne olabilir? Allah'ın bu konuda indireceği bir hüküm olabilir. Başka ne olabilir ki? İşte Allah bu konuda indirdiği hükmüyle onlara ne yapmış oldu? Yollarını göstermiş oldu. Sonra böylelikle bu ayet-i kerime hem Peygamber Efendimizin bu hadisi ve benzeri hadisleriyle ve uygulamalarıyla hem de En-Nur suresindeki ayet-i kerimelerle ne oldu? Bu zina eden erkek ve kadınların bu şekilde evlerinde hapsedilme veya alıkonulma cezaları kalkmış oldu. Demek ki ayet-i kerime kendisi zaten bu cezanın bir süreliğine öngörüldüğünü şey diyor, gösteriyor. E niçin? Cenab-ı Allah'ın hikmetidir bu. Allahü Teala gerçekten hakimdir. Hükümlerini İslam cemiyetini inşa ederken, hangi hükmü ne zaman indireceğini kendisi ahkemül hakimin olarak en iyi bilendir. Şimdi 16. ayet-i kerimede hayasızlık işleyen erkeklerden bahsedilecek. Estaizu billah. Vellezâni ye'tiyâniha minkum fe'âzûhumâ. Aranızdan bu hayasızlığı işleyen iki erkek olursa, iki erkeğe gelince onlara da eziyet ediniz. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا Eğer tevbe ve ıslah ederlerse, hallerini düzeltirlerse onlardan artık yüz çeviriniz. Yani onlara eziyet vermeyiniz. Bakınız Cenab-ı Allah bu geçici dönemde bile kadınlar için ve erkekler için öngördüğü cezada bir fark gözetiyor. Ve her birisinin İslam cemiyetindeki sosyal durumlarına göre, içtimai durumlarına göre onlara uygun gelecek bir ceza öngörüyor. İslam cemiyetinde kadın zamanının büyük bir bölümünü nerede harcar veya nerede harcamak durumundadır? En azından önemli bir çoğunluğu evinde harcayacaktır. Çoluğuyla, çocuğuyla, çoluğun çocuğun terbiyesiyle uğraşacaktır. Vakti kalırsa veya ihtiyacı olursa, değil mi? Evin dışına bir şekilde çıkacaktır. O da İslam'ın emrettiği hudut içerisinde. Dolayısıyla ona ağır gelmeyecek bu manada, manen onu bunaltmayacak, fakat istediği gibi de çıkma hürriyetine sahip olmadığını hatırlatacak bir ceza şuuru, ceza çekmekte olduğunun şuurunu verecek bir ceza öngörüyor. Erkekler ise kadının aksine cemiyet hayatında dışarıdadırlar. dışarıdadırlar. Başkalarıyla birliktedirler. İç içedirler. Bunlar da başkalarıyla olan münasebetlerinde ne olacaklar? Bu işi işledikleri için ikili ilişkilerde bulundukları kimseler onlara eziyet edecektir. Sen Allah'tan korkmadın. Sen Müslüman olarak sana yakışmayan bir iş yaptın. Sen Müslüman olarak İslam'ın ahlak sınırlarını zorladın, çiğnedin. Allah'ın hududuna riayet etmedin gibi sözlerle onlara eziyet ediniz diyor. Yoksa onlara sövüp sayınız değil. Sizin söyleyeceğiniz o sözler aynı zamanda onları üzücü fakat akıllarını da başlarına getirici özellikte olmalıdır. Onlara hakaret etmeyeceksiniz. Onlara sövüp saymayacaksınız. Ama onlara dinen nasıl bir durumda olduklarını, ne yaptıklarını hatırlatır mahiyette ifadeler kullanabileceksiniz demektir. Onun için sizin onları bu şekilde uyarıcı sözler söylemeniz veya azarlamanız, uyarmak maksadıyla azarlamanız neticesinde فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا eğer tevbe eder hallerini düzeltirlerse فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا onlardan yüz çeviriniz. Onlara artık bir şey söylemeyiniz. Çünkü tevbe ettiler. Hallerini de düzelttiler. Böyle bir iş yapmaktan vazgeçtiklerini sırası gelince sözleriyle de halleriyle de açıkça ortaya koydular ve ispatladılar. O halde siz de onlara eziyet etmekten yüz çeviriniz diyor. Niçin? Çünkü inna Allaha kana tevvaben rahima. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul edendir, çok merhametlidir. Tevvabdır, rahimdir. Günahından vazgeçeni o da cezalandırmaktan vazgeçer. O da affeder, bağışlar. Biz günahı Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye karşı işlemeyiz. Günah Allah'a karşı işlenmiştir. Ve Allah bize emrettiği için biz bunlara eziyet edici sözler söyleyebilme imkanına sahip oluyoruz. Allah böyle bir müsaade etmezse bir Müslümanın bir Müslümanı incitecek laf söyleme selahiyeti yoktur. Öyle bir yetkisi yoktur. Hatta gerekirse bundan dolayı cezalandırılması söz konusudur. Dünyada ya da ahirette söylediği sözün mahiyetine göre. Zina etmemiş olan bir kimseye ey zinakar dediğiniz zaman İslam hakimine giderse o şahıs Bu kişi, aha işte şu iki kişinin önünde bana böyle dedi. Ve bana zina ettim diye iftira etti. Dolayısıyla ben buna iftira cezasının uygulanmasını istiyorum diyecek olursa, şahitler de evet böyledir diyecek olurlarsa, böyle laf söylendiği için 80 değnek yer. Şimdi şu cemiyeti düşünün de, İslam cemiyetinde olsa bu 80 değnekten kurtulacak kaç kişi olur? Çoğu kimsenin cemiyetimizde küçüğe büyüğe hatta bazen kendi çocuğuna sövmeye başladığı zaman na'udhu billah malum kelimelerle başlıyor. Annelere bilmem nelere hanımlara yapılan küfürlerle başlarlar sövmeleri saymaları hiç mevzu bahis etmeye gerek de yok. Bunlar bizim sadece temel ve büyük meselelerde değil, her konuda İslam'dan çok uzaklaşmış olduğumuzun bir göstergesidir. Yani dilimiz de İslam'dan uzak, sokağımız da İslam'dan uzak, yani İslam'a yakın kala kala camilerimiz kalmıştır. Birçoğunda bazen camilerimizde bile münkerler bile işlenebilmektedir. Diyeceksiniz ki nasıl? Siz de biz de bazen rast gelmişizdir maalesef. İnanın bazen vaaz eden veya hutbe veren, tabii bu sakın genelleştirilmesin. Bir iki kişidir, beş kişidir her neyse. Fakat camilerde böyle bir şeyin hiç olmaması gerekiyor. İnsanı küfre götürecek iddialar, sözler, görüşler tenkit edilmek için değil, inanılarak söylendiğine tanık olabiliyoruz. Bunlar musibetin bir başka veçhesidir. Peki neyi gösteriyor bunlar? Ferd olarak, cemiyet olarak, hayatımızla, bireysel hayatımızla, sosyal ve ahlaki hayatımızla, konuşmalarımızla, fiillerimizle, hatta yerine göre bazen düşüncelerimizle bile birçok noktada İslam'dan ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Bunların tek tek tarafımızdan ele alınması ve herkesin kendi hayatından başlayarak her şeyi ayıklaması lazım. Evvela hepimizin şunu bilmemiz ve şuna inanmamız lazım. Din ciddidir ve dinde şaka olmaz. Dini meselelerde şaka olmaz. Bir bakıyorsun, birisi geliyor bana mesela veya size. Ya ben Milli Piyango bileti aldım. Gayesi beni kızdırmak veya seni kızdırmak. Ben tabii veya siz orasını düşünemiyorsunuz. Çünkü böyle bir şeyin şakası bile olmaz bir Müslüman için. Müslüman bunun şakasını bile yapmaz. Ben haram işledim. Yo yo şaka yaptım. Böyle şey olur mu? Siz ona kızıyorsunuz, köpürüyorsunuz veya ulan nasıl yaptım? Hey Allah'tan korkmaz falan. Bir bakıyorsun arkasından gülüyor. Ha ben şaka yaptım. Hayır arkadaş, bunların şakası olmaz. Din ciddidir. Sen dinini ciddiye almazsan neyi ciddiye alacaksın? Fakat dinin kapsamını da bilmiyoruz. Dinin hayatımızın her tarafında, ifade yerindeyse müdahil olduğunu, her konuya el attığını bilmiyoruz. Ya işte şöyle, elimizde şöyle bir haram geçse de yapsak falan maazallah. Bunun şakası da olmaz. Müslüman bunun düşüncesini hatırına bile getirmez. Şaka olsun diye böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bizler karşımızdaki insanları nahak yere ne yapamayız? İncitemeyiz. Onlara ağır söz söyleyemeyiz. Oradan geldik buraya. Hiçbir konuda ne karşımızdakini ne başkasını olabilir. Allah'ın tövbe ile karşıladığını ben daha neyle şey diyeyim? Nasıl onun tövbesini hükümsüz bırakayım? Allah ben böylesinin tövbesini kabul ettim diyor. Veya edebilirim diyor. Veyahut da onu demiyor diyelim ki siz onlardan artık yüz çevirin diyor ayet-i kerime. Tövbe eder hallerini düzeltirlerse siz de onlardan yüz çeviriniz. Yani artık onları rahatsız edecek bir söz söylemeyiniz onlara demektir. Çünkü İslam'ın ceza vermekten maksadı bir insanı toplumun dışına büsbütün itmek ve çıkarmak değildir. Tekrar onu topluma kazanmaktır. Tekrar onu Allah'a giden kafilenin arasına, Allah yolunda yürüyen kafilenin arasına katmaktır. Büsbütün şeytana yem etmemektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirilen ikide bir içki içen birisi vardır. Bir seferinde yine geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bir şey edin diyor. Herkes buna birkaç parça vursun diyor. Kimisi elbisesiyle diyor, kimisi papucuyla vurdu gittikten sonra. Birisi Allah kahretsin bunu yahu. Ne kadar da çok bu suçu işleyip duruyor ve bundan dolayı buraya geliyor diyor. Peygamber hayır diyor. Kardeşinize karşı şeytanın yanında yer alarak şeytana yardımcı ve destek olmayın diyor. Yardımcı olmayın, ona destek olmayın diyor. Günahkar bir kimse bu kadar çok içki içen bir kimse, onun cezasını verdin, bitti. Ondan fazlasını söyleme hakkımız yok artık. O içkideyse içki içen bir kardeşimizdir diyor yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka rivayette hayır böyle demeyin diyor. Onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini bilmiyor musunuz diyor. Aman yarabbim. Onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini bilmiyor musunuz diyor. Allah ve Resulünü seven bir insana günahın cezasını çektikten sonra kimsenin bir şey söyleme hakkı ve takati yoktur. Çünkü bu sevgi çok büyük bir ibadettir. Bizler çoğunlukla toptancıyız. Ya kimsenin hatasını görmeyiz veya hatası dolayısıyla bütün iyiliklerini sileriz. Bu gerçekçi bir görüş değildir. Hakikate uygun bir yaklaşım değildir. İnsanları hatalarıyla hataları kadar ve sevaplarıyla yani doğruluklarıyla görmesini bilmek, öyle ölçmek ve öyle değerlendirmesini bilmek icap ediyor. Cenab-ı Allah bizlere bu şekilde hakkı hak olarak görmeyi, ona tabi olmayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan da uzak kılmayı nasip ve müyesser etsin inşallah. Kısa bir aradan sonra inşallah 16. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. 17. ayet-i kerimeden pardon.